Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел другі. Некалі даўно гэты Самусенка, Анатоль Фядосавіч яго звалі, выкладаў у іх ва ўніверсітэце старажытную, класічную і сучасную беларускую літаратуру. Быў не намнога старэйшы за студэнтаў, сімпатычны, строгі, высокі ростам. Пра яго ведалі, што жанаты, мае сына і дачушку, а таксама, што ён аўтар нейкай надзвычай смелай дысертацыі ці манаграфіі, якую, праўда, ніхто са студэнтаў не чытаў. Урака засталося ў памяці, як Самусенка хутка заходзіць у аўдыторыю, ад паветранага струменя варушыліся старонкі канспектаў на першых партах, і адразу, яшчэ не дайшоўшы да кафедры, пачынае чытаць па памяці. «За рэчкі ціснуцца каровы, ідзе наперадзе красуля, за ёю лысая рахуля, ды дзве пярэзімкі цялушкі ідуць узгодзе, як дзве дружкі, а збоку чмыша бык Мікіта, хвастом матаючы сярдзіта. І гэта ўсяго адна бедная беларуская сям'я», — казаў іранічна і чамусьці сярдзіта, як той бык Самусенка. «Палічыце і зразумееце, што гаротнасць нашага сялянства моцна перабольшана». Аднак, акрамя гэтай каронкі, цытаты з «Новай зямлі», на яго занятках панаваў сум. Лекцыі былі сухія, ад манатоннага, крыху ў нос голасу, усе ўпадалі ў санлівасць. Затое на семінарах і іспытах рэзаў ён бязбожна, рабіўся яршысты, уедлівы, не пытаў, а дапытваў. Студэнты ад страху называлі яго і Фядосавіч Анатольевич, и Анатоль Самусеевич, и нават Моисей Фядосавіч, але ён не поправляў, каб толькі такія хібы былі ў студэнтаў. І вось так атрымалася, што ім, былому студэнту і былому выкладчыку, выпала жыць у суседніх дамах. «Свет тесны», – жартаваў Самусенка, – «Беларусь удвая, а Мінск утрая». Як часта бывае ў мегаполісе, жывучы побач, яны амаль не сустракаліся. Рак ведаў, што Самусенка давно на пенсіі, дзеці выгадаваліся, дачка-журналістка выйшла замуж за француза і жыла ў Парыжы. Затое сын Юра, бацькоўскае гора, шалапут, байкер з банданаю, нідзе не прыткнуты, і чамусьці з гэтым Юркам рак перасякаўся куды часцей, чым з яго бацькам. Юра неаднойчы заходзіў да рака і, апусціўшы вочы, прасіў пазычыць грошы. Інтэлігентны, далікатны, мяккі рак не мог яму адмовіць. Між тым байкер, асмялеўшы, рабіўся ўсё больш нахабным, пачаў не проста прасіць, а патрабаваць. Тады толькі паэт парваў з ім адносіны, а неўзабаве даведаўся, што Юра загінуў, разбіўся на матацыкле. Яшчэ праз год адышла ў лепшы свет Самусенкава жонка. Калі-нікалі здалёк рак бачыў стулены прывід у франтаватым французскім паліто, а потым знік і ён. Ці то з'ехаў да дачкі ў Парыж, ці перабраўся на дачу, ці мо, грэшнай справаю думаў рак, проста памёр. Аж недзе з паўгода назад Самусенка аб'явіўся жывы-здаровы, больш за тое, раптам успомніў пра былога студэнта і панадзіўся хадзіць да яго ў гості. Рак даўно не бачыў яго і цяпер быў уражаны, наколькі гады могуць змяніць чалавека. Самусенка нават паменіў ростам, як бы стаптаўся ці як бы зверху ціснуў на яго горб. Нос агурком, як у пажылога армяніна, адцягнутыя ўніз вочы слівы, сівыя рэдкія валасы, мох на вушах, рабаціння на твары не толькі вясной, а ўжо заўсёды. Затое характарам змяніўся мала, у свае 70 энергічны, задзірысты, часам нават хамаваты, ён злоўжываў гасціннасцю былога студэнта, пазіраў на яго зверху ўніз, быў упэўнены, што менавіта ён, Самусенка, узгадаваў цэлую плеяду талентаў, у тым ліку і рака, і што рак яму да канца жыцця за гэта абавязаны. Ён бесцырымонна ўвальваўся ва ўтульную кватэрку, якую ахайны гаспадар трымаў у ідэальным парадку, ніколі не пытаючыся дазволу, не цікавячыся, ці ёсць у гаспадара вольны час, настрой, жаданне. Ён даставаў папку і пачынаў знаёміць рака з новымі раздзеламі сваёй манаграфіі. Ён працаваў над другой яе часткай, і яму патрэбны былі слухачы. Акрамя жадання паслухаць заўвагі ў сэнсе пахвальбу, ён меў і больш дальнія планы. Спадзяваўся пры дапамозе рака надрукавацца. «Свая людына ў рэдакцыі, мо паможаш?» З лёгкай шапялявасцю ад устаўных металакерамічных зубоў казаў ён. Манаграфія была нейкай бясконцай. Ветлівы, бязвольны, далікатны паэт вымушаны быў асалавела слухаць. У яго не хапала смеласці сказаць жвавому дзеду, што ён і без таго наядаецца рукапісамі ў рэдакцыі, стаміўся і проста хоча адпачыць. Калі-небудзь Самусенка, як ён тлумачыў для разрадкі, прыносіў шахматы або карты. У карты ён гуляў яшчэ сяк-так, у шахматы зусім няважна, кампенсуючы слабую гульню эмацыйнымі каментарамі. Ферзя называў каралеваю, слана афіцэрам, ладдзю турой або пушкай. Замест ракіроўкі казаў лакіроўка, замест шаха шаховіч ці шахавенка. Іхнія дыялогі нагадвалі гогалеўскія. «Дзе ты так у шахматы навучыўся? Сам ці памаглі?» Абавязкова ў пачатку пытаў Самусенка, а потым цягнуў. «Так, тэкс, що він робліць, от нярускі?» Нярускімі ён называў усіх, хто не беларусы. Рак, ціха, пад нос. «Канечні, нярускі, я беларускі». «Що він робліць, от нярускі?» «Канечні, нярускі, я беларускі». Ракіроўка праз бітае поле не робіцца. «Добра, рабіце». «Що він не рускі робліць?» «Пачакай, я назад заберу ход. Дзе стаяла? Тут? Я паставлю там». Задумваючыся над ходам, Самусенка супліваў бровы, так што выпіналі надброўныя дугі, і рак, з-пад цішка на яго пазіркваючы, пачынаў верыць, што чалавек сапраўды пайшоў ад малпы. «Што ж вы мне тут падрыхтавалі?» – казаў ён. «Якую пастку?» «Це мае сабачы діло!» – лагодна адказваў Самусенка. Жарты ў яго былі цяжкія, акрамя звычкі ўплятаць украінізмы, было ў яго яшчэ любімае на ўсе выпадкі слоўка, якое асабліва раздражняла рака. Гэта слова «памаглі». Дзе б што і з кім не здаралася, ад пабытовай непрыемнасці да глабальнага стыхійнага бедства, Самусенка, калі з намёкам, калі з хітрынкай і паніжаючы голас, але заўсёды ўпэўнена канстатаваў: «памаглі». «Самалёт разбіўся, чулі?» «Не сам, памаглі». «Цунамі ў Японіі?» «Памаглі!» – адмахваўся Самусенка. «Ну як ужо тут маглі памагчы?» – не вытрымліваў рак. «Экалагічны баланс парушылі». Але яшчэ горш, чым карты, шахматы і чытанне манаграфіі, было, калі Самусенка прыносіў пляшку самагонкі ці віскі, настройваўся на лірычны лад і хацеў, нават патрабаваў ад рака шчырай бяседы. Тады для сціплага, сарамлівага, летуценнага паэта пачыналася проста кара егіпецкая. Па-першае, Самусенка быў пераборлівы ў плане закускі, любіў усё, як ён казаў, вясковае, простае, сапраўднае. Менавіта сала з часнаком і цыбуляй, салёны гурок, яечню на шкварках. Акурат усё тое, чаго далі Катны рак терпець не мог. «Я не опускаюся до того, каб у кавярню ходить. Мне хапае грошы на свое натуральное», — казаў з гонарам Самусенка. «Я бы чаго есці не буду. Ты мне по-простому подсмаж пельменяв з яечней», — казаў ён. «А не омлет с беконом, ці як у той раз, памятаешь? Китайской локшины с креветками и мидьями. Придумать же такое!» Калі-небудзь ён прыносіў загорнуты ў ліст А4 кавалачак белага ці прысыпанага чырвоным перцам вэнджанага сала, нюхаў і цмокаў языком. «Ах, які водар на альховых дровах! Сала з маёй малой радзімы! Землякі з Ельска прывозяць, прадаюць каля Еўраопта!» Прымушаў рака пакаштаваць, і калі той праз сілу з'ядаў скрылёк, пачынаў чапляцца. Як можна мужчыну, беларусу, не любіць сала? Ці рэлігія не дазваляе? Па-другое, варта было яму выпіць, як у яго зусім развязваўся язык, і ён пачынаў даставаць рака больш вытанчана. «Узяць хоць бы мяне, вялікая кватэра, была жонка, быў сын, ёсць дачка, і зяць, і ўнучка, а ты ні жук, ні рак, а так, адзін з музай у беднай спадніцы. Зрэшты, у мяне падазрэнне, што ты, сам ведаеш, не той арыентацыі, усе вы такія». Паэты, мастакі, візажысты, стылісты. Рак панура маўчаў, супраць хамства няма зброі, і толькі зрэдку рабіў слабыя спробы абараніцца, стараючыся таксама гаварыць з іроніяй, казаў, што яго дзеці ў кожным горадзе, дзе ён бываў у камандзіроўках і на выступленнях. Самусенка дабрадушна пасмейваўся: «Расказывай, ведаем мы вас, нетрадыцыйных». «Уявіце сабе, гэта мы ўжо чулі, і спрытныя ж вы на такія штукі, адкуль што бярэцца, самі вучыцеся ці памагаюць?» «Не хачу больш з вамі мець, добра, не крыўдуй, веру, веру!» Зрэшты, трэба аддаць яму належнае, ён усё ж неяк адчуваў мяжу і палку стараўся не перагінаць. Змяняў тон, прасіў прабачэння, пачынаў хваліць паэта, чытаў на памяць яго вершы, абяцаў уключыць іх у сваю манаграфію. І добры, бяскрыўдны рак адтайваў. Пасля заднім розумам пакутліва думаў, якую ж яму вынайсці абарону, успамінаў свае любоўныя раманы, усе яны былі нейкія несур'ёзныя, даставаў з шуфлядкі і гартаў стары нататнічак з тэлефоннымі нумарамі, якіх даўно не існавала, з жаночымі прозвішчамі, якія даўно былі заменены на мужавыя. Неяк вясной у красавіку Самусенка прыйшоў да яго з папкай, але замест манаграфіі дастаў з яе нейкія раздрукаваныя аркушы. «Што ў мяне ёсць для цябе?» Ён са змоўніцкім выглядам хіхікаў, паціраў рукі і нават разгуляўшыся, даволі балюча ўшчыкнуў рака за бок. Каб пасля не казаў, што твой стары выкладчык паганы, нават не ведаю, чым ты мне аддзячыш. Што гэта? Падпрацоўка, ты казаў, хочаш падзарабіць, дык вось табе, выпраўляй русізмы. Знайдзі такое цяпер, лаві момант, а то жадаючых многа. Чыё гэта? Якая розніца? Адзін багаты чалавек. Ды хто? Прозвішча можна сказаць? Якая розніца? Ну, літаў. Так, рускі. Але я за аднаго такога рускага 12 нашых не аддам. Я ў яго быў на віле. Які дом! Умеюць жыць людзі! Самусенка зацмокаў языком і яшчэ больш стаў падобны на старога армяніна. Дом, басейн, сад, прыслуга. Умеюць жыць. Колькі яму гадоў? Якая розніца? Твайго веку. Пад 50 і толькі пачынае пісаць? Чаму я першы раз пра яго чую? Ён не так даўно піша, махнуў рукой кудысь у далечыню Самусенка. Як толькі пераехаў у Беларусь, 3 гады ўсяго. Рак недаверліва ўзяў раздрукаваныя лісты. Адразу выскачыла, кінулася ў вочы 12-е стагоддзе, 15-е стагоддзе, Ягайла, Скіргайла, Кейстут Міндоўх. «Гісторія?» – усклікнуў рак. Ён нікому не прызнаваўся, але варта было яму ўбачыць рымскія лічбы стагоддзяў, назвы бітваў, імёны князёў і каралёў, як на яго находзіла нейкае здранцвенне. Ён прызнаваў толькі ролю літаратуры ў станаўленні і развіцці нацыі, а ўсе гэтыя тэксты, гэтак званую гісторыю, ды яшчэ беларускую гісторыю, у якой сам Саламон не разбярэцца, лічыў кампіляцыяй з іншых кампіляцый, перапісваннем рознымі аўтарамі аднаго і таго ж тэксту, які пры жаданні можна было адшукаць у самай элементарнай вікіпедыі. «Не», – сказаў ён, – «я не гісторык». «Пры чым тут гісторыя? Просто механічнае рэдагаванне. Тут не трэба гісторыя». «Вось што я вам скажу, яшчэ не чытаючы. Графаманія. І не думайце, калі ласка, што гэта ўмоўнасць. Гэта рэальная хвароба з усімі сімптомамі. Не гарачыся, яшчэ не глянуў, а ўжо гарачыся. Я ведаю гэты тып дылетантаў-іншародцаў. Для іх усё экзотыка. Іх адкрыцці, што Якуб Колас і Янка Купала несапраўдныя імёны, або што гістарычная Літва і цяперашняя – дзве вялікія розніцы. Ды хто ён па прафесіі? Кім працуе? Якая розніца? Нешта звязанае з лесам. Так я і ведаў. Ну а калі б ён быў прафесійны гісторык, ты б узяўся? Ну не хочаш яму, памажы мне, мяне разгрузі. Вас? А я табе калі-небудзь памагу. Пабачыўшы, што рак завагаўся, Самусенка паднаціснуў, пачаў угаворваць, нарэшце, як апошні аргумент, хутка, нібы баючыся, каб рак не перадумаў, напісаў зверху на паперчыне суму. За адзін аркуш 14-м шрыфтам праз 1.5 інтэрвалы, а ў кнізе такіх аркушаў мінімум 10. Рак не паверыў вачам. Па мясцовых мерках сума была проста неверагодная. Гэтым не скончылася. Самусенка дастаў некалькі сініх купюр еўра, паклаў на стол і прыціснуў далонню. «Лічы гэта як ганарар за тваю геніяльную паэзію». Ведаў, што сказаць. За апошнія гады, а калі шчыра, дык і за ўсё жыццё, жыццё рак не атрымаў ніводнай нармальнай грашовай прэміі. Усе былі, як сам ён іранічна казаў, безалкагольныя, што значыла безграшовыя. Ніводнага больш-менш прыстойнага ганарару, за які можна было б што-небудзь людскае набыць, машыну, кватэру ці з'ездзіць у замежнае турне, ці нават проста ў адпачынак. Ён толькі і быў некалі на возеры Рыца ў Абхазіі, ды яшчэ адзін раз за мяжой у Мадрыдзе, і то неафіцыйна, не па пісьменніцкай лініі, а па прыватным запрашэнні знаёмага ўкраінца, які там працаваў і жыў. Хіба глянуць, нічога не абяцаю. Ён, загадзя пераадольваючы непрыязь да гэтага літава, узяўся за тэкст. Там быў намешаны боб з гарохам і божы дар з яечняю. Усё сабрана са свету па нітцы, дзе садрана з інтэрнэта, дзе са школьнага падручніка, з наіўнымі тлумачэннямі і выкладкамі. Акрамя таго раку, які кожны радок выношваў тыднямі, каб пасля яго выкрасліць, асабліва непрыемна было, што гэты літаў нават на сваёй роднай рускай мове кідаецца словамі як папала, направа і налева, нібы венікам мяце. Рак перакладаў, правіў і сорамам бачыў, што пасля яго рэдактуры атрымліваецца яшчэ горш, чым у арыгінале. А таму быў нямала здзіўлены, калі пасля першай порцыі перакладу Самусенка, які ўзяў на сябе ролю пасярэдніка, аб'явіў, паціраючы рукі, што літаву страшэнна спадабалася, і ён гарыць жаданнем са сваім рэдактарам пазнаёміцца. «Паглядзіш, які цікавы чалавек! Ну што ты за ламака? Табе трэба ведаць жыццё, быць з народам, бо што ты бачыш, ад чаго ты бярэш творчую энергію? Ад разеткі?» Рак як мог аднекваўся, абяцаў і адцягваў, як раптам у канцы вясны гэты літаў сам да яго заявіўся. Невысокі мацачок, прыкладна аднаго з ракам веку, у светлым ільняным касцюме, які сядзеў на літаве як уліты, у моднай белай без гальштука кашулі, жвавы і прухкі. Здавалася, калі пастукаць зверху па лысінцы, ён пачне адскокваць ад падлогі як мячык. Адразу было відаць, што чалавек глядзіць сябе, займаецца спортам і ў адрозненні ад, напрыклад, баязлівага рака, які звяртаўся да дактароў у самым крайнім выпадку, гэты карыстаецца лепшымі медыцынскімі паслугамі, якія можа дазволіць сабе багаты. Першае, што літаў сказаў: «Прабачце, пакуль не ў дастатковай ступені валодаю моваю», а наступны за гэтым сказ быў такі: «Як вы лічыце, хто лепшы пісьменнік у Беларусі?» Рак уважліва на яго паглядзеў і прамаўчаў. «А, цяжка! Усе творцы, у каго не пытаю, не могуць адказаць. Ведаеце, чаму? Кожны ў душы лічыць, што ён лепшы». Ён засмяяўся, паказаўшы два буйныя пярэднія зубы з шчылінкай паміж імі. Далей гэты літаў нагаварыў кучу кампліментаў, якіх рак у жыцці не чуў. Прызнаваў сваё дылетанцтва, прыніжаў сябе, а рака і асабліва Самусенку, якога не было тут, узносіў да нябёс. Спытаў чамусьці, як рак ставіцца да кнігі Маўра «Палескія рабінзоны», на развітанне папрасіў падараваць яму кніжку. Пацягнуўшыся да паліцы, рак зачапіў жэтон, той упаў на падлогу, закаціўся пад шафу. Літаў падняў, толькі і паспеў заўважыць выяву плошчы Якуба Коласа на аверсе, як рак хутка забраў жэтон і павесіў назад. «Цікавая рэч», — крыху сумеўшыся ад такога яго рэзкага руху, сказаў літаў. Рак адказаў, што нічога цікавага. Некалі ў яго была каханая дзяўчына, я правёў яе, назад хацеў ехаць на метро, купіў жэтон, але пайшоў пешкі, а жэтон пакінуў на памяць. А пасля высветлілася, што гэта незвычайны жэтон, выпушчаны да 20-годдзя мінскага метро, такіх усяго 8 па ліку першых 8 станцый. Пакуль у мяне адзін, але я не губляю надзеі сабраць яшчэ 7. Праўда, іх з кожным годам становіцца ўсё менш, сціраюцца, губляюцца, выводзяцца з ужытку, ды і калекцыянеры ў шапку не спяць. Дазвольце даць вам параду, фамільярна перабіў літаў. Гэта проста, трэба даць абвестку на куфры ці на АУ. Шкада часу. Тады я прашу вашага дазволу самому гэта зрабіць. Будзе вам маленькі прэзент. Не, дзякуй, не трэба лішніх клопатаў ні мне, ні вам. Пабыў ён мала і раку не спадабаўся. Дзе вы яго адкапалі? Пытаў ён потым у самусенкі. А што? Слізкі ён нейкі, і гэты зачын, прабачце, што пакуль не валодаю мовай у дастатковай ступені. Я сустракаў многа людзей, якія пачыналі як літаў, але ні разу не бачыў ніводнага, які б сваю абяцанку выканаў. Гэта проста анекдот, пароль, апазнавальны знак. Як толькі чалавек папросіць прабачэння, што пакуль не валодае, ён ніколі не авалодвае. Це творча людына. Падазроны нейкі. Дык кожны чалавек падазроны. Калі паставіць мэту, у кожнай шафе знойдзеш па шкілету. У рыфму сказаў Самусенка. Думаеш, мы з табой для кагосьці не падазроныя? Рак неяк дзіўна на яго зірнуў. Самусенка не заўважыў гэтага. «Ды не надта веру я гэтым дабрадзеям з усходу», — сказаў рак. «А дзе ўзяць лепшых? У нас што, ёсць выбар? Каму мы трэба тут? Хто намі цікавіцца? Дзе нашы чытачы, наша дзяржава? Хто дае, да таго і хілімся? Ва ўсе часы былі мецэнаты, я хачу, каб ты адно зразумеў, дзівак чалавек. Рэдактура гэта так, ні пра што, толькі пачатак». Праверка нас. Мы яму для іншага патрэбны. Ды для чаго? Якая розніца? Пажывем, пабачым.